Sony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 4 lutego, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. A resort analizuje sytuację z niemalejącą liczbą zgonów z powodu koronawirusa, mówi o tym minister zdrowia. Finalizacja przyjęcia Polska Press być może nastąpi w tym miesiącu na decyzję UOKiK-u czy PKN Orlen. Złapano Polaka ukrywającego się w Rosji, który 26 lat temu miał zgwałcić i zamordować studentkę w Łodzi. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że jego resort analizuje dane dotyczące liczby zgonów na COVID-19. Wskazał, że w ostatnich 2 dniach wyhamowała tendencja spadkowa. Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że najwięcej zgonów jest w tych województwach, do których druga fala epidemii dotarła najpóźniej. Przypomnę Państwu, że pandemia w Polsce, ta druga fala na początku występowała na południu Polski, a potem systematycznie przemieszczała się na północ kraju i właśnie województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, również zachodnio-pomorskie były dotknięte w ostatniej kolejności. I ta liczba zgonów, z którą mamy teraz do czynienia, to dominujący wzrost jest właśnie w tych województwach. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarły 444 osoby zakażone koronawirusem. Wczoraj zmarło 421 osób. Dzisiaj było 6,5 tysiąca nowych zakażeń. Od poniedziałku ruszą zapisy na szczepienia dla nauczycieli. Do końca lutego mają się zakończyć szczepienia pierwszej grupy. Chodzi o tych pracowników szkół, przedszkoli i żłobków, którzy uczą obecnie w trybie stacjonarnym. 6 lutego trafi do Polski pierwszych 120 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca, a następnie do końca lutego dostarczonych ma być około 1 000 000 sztuk tej szczepionki, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. PKN Orlen liczy, że finalizacja przejęcia Polska Press nastąpi w tym miesiącu. Mówi o tym członek zarządu do spraw finansowych koncernu Jan Szewczak. Decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tej sprawie koncern oczekuje w najbliższym czasie. Tu nie ma przecież żadnych elementów zagrożenia konkurencji, podziału rynku, więc spodziewamy się, że ta decyzja powinna w miarę szybko nastąpić. Liczymy się z tym, że takie realne podejście to jest końcówka miesiąca lutego, kiedy już będziemy po zgodach. PKN Orlen 7 grudnia poinformował, że przejmuje jedną z największych grup wydawniczych w naszym kraju, Polska Press. Prezes koncernu Daniel Obajtek mówił wtedy, że transakcja wpisuje się w strategiczne plany koncernu dotyczące wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Zaznaczył, że Polska Press ma 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz prawie 120 tygodników lokalnych. W 2019 roku Polska Press osiągnęła przychody wynoszące niemal 400 milionów złotych. Policjanci przejęli od strony rosyjskiej 56-latka, który jest podejrzany o gwałt i brutalne morderstwo. Miało dojść do tego 26 lat temu w Łodzi. Po przetransportowaniu do Łodzi mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Do zabójstwa doszło 18 czerwca 1995 roku. Kobieta w nocy bawiła się ze swoim znajomym w dyskotece w klubie Medyk. Około godziny 3 wspólnie wrócili do domu studenckiego. Pojawił się tam też wspólnie z grupą znajomych podejrzany, który pracował w klubie jako ochroniarz. 22-latka po kilkunastu minutach poszła do swojego pokoju i położyła się spać. 56-latek po tym, jak spożywał ze znajomymi alkohol, opuścił nad ranem dom studencki. Jednak jak ustalono, około godziny 7 ponownie do niego wrócił, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Około godziny 12. Znajomy po wejściu do pokoju stwierdził, że młoda kobieta nie żyje. Policjanci próbowali zatrzymać 56-latka, ale nie zostali go w miejscu zamieszkania. Mężczyzna całkowicie urwał kontakt z rodziną i ze znajomymi. Na początku śledczy zakładali, że ukrywa się w Grecji. Ostatecznie ustalono, że mieszka w Rosji, w małej miejscowości w regionie Iwanowo. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Parlamentarzyści z Polski i Litwy wyrazili solidarność z narodem białoruskim. Wezwali też władze w Mińsku do przeprowadzenia w tym roku prawdziwie demokratycznych wyborów. Deklaracja w tej sprawie została przyjęta w obu krajach dzisiaj w 275. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki. Za bohatera narodowego uważają go bowiem zarówno Polacy i Litwini, jak i Białorusini. W Polsce przez aklamację dokument przyjęła po południu Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. W deklaracji zapisano, że Tadeusz Kościuszko walczył o takie ideały jak wolność, niepodległość i równość wobec prawa. Tymczasem dziś, jak zaznaczono, Białorusini są prześladowani za upominanie się o prawo do podstawowych wolności obywatelskich, a nielegalny reżim Łukaszenki utrzymuje się przy władzy po kolejnych sfałszowanych wyborach. W polskim Sejmie deklarację odczytał na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych jej przewodniczący Marek Kuchciński z Prawa i Sprawiedliwości. Szczególne słowa kierujemy do wszystkich, którzy za swoją odważną postawę zostali wtrąceni do więzień. Tą deklaracją ustanawiamy Tadeusza Kościuszkę patronem walki o wolność w naszym regionie, powiedział inicjator przyjęcia wspólnego stanowiska w tej sprawie, poseł Robert Tyszkiewicz z Koalicji Obywatelskiej. W sposób szczególny patronem walki o wolność na Białorusi. Parlamentarzyści liczą na to, że polsko-litewską deklaracją zainteresują się również przedstawiciele innych krajów, w tym kongresmeni amerykańscy. Karol Syrówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. W Australii znowu można grać w tenisa. Po pozytywnym wyniku testu na COVID-19 u jednego z pracowników hotelu w izolacji znalazło się blisko 600 osób, w tym 160 zawodników. Wszyscy mieli jednak negatywne wyniki testów na koronawirusa i mogą wrócić do rywalizacji. Jedną z ofiar tych sytuacji był Hubert Hurkacz, którego mecze były zawieszone. Tym samym Polakowi grozi rozegranie spotkań w krótkim przedziale czasowym. O 2:00 w nocy zagrał ćwierćfinał z Urugwajczykiem Pablo Cuevasem, a jeśli wygra, to zagra w biegu o półfinał. W deblu wystąpił Łukasz Kubot. W siatkarskiej plus lidze w ramach 10 kolejki Tref Gdańsk gra z Indykpolem AZS Olsztyn. W meczu tych drużyn kilka dni temu w Olsztynie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali pewnie 3-0. Dzisiaj to Trefl prowadzi 2-1. To jedyny zaplanowany na dzisiaj mecz w plus lidze. Więcej emocji siatkarskich czeka kibiców w Lidze Mistrzyń. Co prawda deweloper Skyres Rzeszów, czyli lider ekstraklasy, nie ma już szans na awans do ćwierćfinału. W ostatnim meczu sezonu w europejskich pucharach zagra z Savino del Bene Scandici. Pewny awansu jest już Chemik Police, który też zagra z włoską drużyną z Igor Gorgonzola Novara. Początek meczu o 20:30. O tej samej porze UKS Łódź, który pozostaje w grze o ćwierćfinał, zagra z Francuzkami z Miluzy i musi wygrać. I jeszcze skok za ocean. W ten weekend odbędzie się jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń na świecie. W Tampie, na Florydzie, zostanie rozegrany Super Bowl, czyli finał futbolu amerykańskiego Ligi NFL. Floryda najczęściej gościła futbolistów rywalizujących o wygraną w Super Bowl. Wiele lat temu, gdy w USA nie było jeszcze krytych stadionów, decydował o tym klimat. Mecz zawsze rozgrywany jest na przełomie stycznia i lutego, a to najcieplejsze miejsce w USA. W tym roku pierwszy raz w historii finał NFL ma szansę wygrać gospodarz. Nigdy wcześniej nie doszło do takiego wydarzenia. Tampa Bay Buccaneers podejmie obrońców mistrzowskiego tytułu Kansas City Chiefs. Wśród gospodarzy wystąpi najstarszy w historii Super Bowl, rozgrywający 43-letni Tom Brady. Jego najstarszą na świecie fanką jest 99-letnia mieszkanka Tampy Angie Ronco. Z dumą pokazuje się ona w klubowej koszulce Buccaneers z mediach społecznościowych. Wszyscy tutaj kochamy nasz zespół. Do boju! Go! Mówi przesympatyczne Angie Ronco. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Kolejny sport za 2 godziny. Zachmurzenie duże, na północy okresami umiarkowane, w północnej połowie kraju oraz w górach przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to od minus 3 na Suwalszczyźnie, 4 na plusie w centrum kraju, do 6-7 na południu. W nocy bardzo podobnie, słabe opady śniegu na południu, natomiast na krańcach południowo-zachodnich także deszczu ze śniegiem, a miejscami mgła osadzająca szać. Proszę uważać. Uwaga, drogi śliskie, ostrzegają synoptycy. Temperatura od minus 17, minus 15 na północnym wschodzie do minus 11, minus 7 na północy i w centrum, od minus 5 do 0 na południu. W południowej połowie kraju, to już mówiłem, drogi śliskie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedne 799 zł. Taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

Russian looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Black Eyes Blue to Corey Taylor. Tak tytułem rozgrzewki. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. Dziś w Biegam, bo lubię, jak co jakiś czas w dłuższej, bo w krótszej formie robimy to co audycję. Spróbujemy przekonać Państwa do biegania z mapą w ręku i kompasem na kciuku, czyli do biegania na orientację. Naszego stałego i błyskotliwego eksperta w tej materii, Igora Błachuta, podpytaliśmy, czy zima, luty to dobry czas, żeby złapać się za bary z jego ulubioną aktywnością? Myślę, że pomysł jest równie dobry o każdej porze roku. Natomiast teraz realizacja tego projektu ma o tyle jeszcze dodatkowy walor, że do ważnych zawodów, że do dużych imprez, które oby odbyły się późniejszą wiosną czy latem, zostało nam jeszcze troszkę czasu. Więc jeżeli ktoś dotychczas nie miał okazji biegać na orientację, no to te miesiące, luty, marzec, kwiecień można poświęcić na to, żeby po prostu nabrać jakiejś wiedzy, jakiejś biegłości, jeśli chodzi o nawigowanie, które w tym sporcie jest umiejętnością kluczową, prawda, poza bieganiem. Imprez treningowych jest sporo, przynajmniej przy założeniu, że ktoś jest na przykład mieszkańcem Trójmiasta albo okolic Warszawy, no bo w tych ośrodkach te imprezy treningowe organizowane są regularnie, ale na szczęście nie brakuje także takich treningowych imprez i w innych lokalizacjach, no tyle tylko, że trzeba poszukać tego za pomocą internetu. Myślę, większego problemu to nikomu nie sprawi, żeby znaleźć tego rodzaju aktywności koło siebie. A jeżeli nawet zawodów nie ma, no to korzystać z sieci zielonych punktów kontrolnych, która obejmuje prawie cały kraj, wiele obszarów leśnych, która też jest powszechnie dostępna, no bo można sobie wydrukować mapę dostępną w internecie i z taką mapą wejść do lasu. Tam stoją stałe punkty kontrolne, takie słupki drewniane. I w ten sposób szukać możliwości do spotkania się po raz pierwszy z orientacją sportową. A nie lepiej nawigować, uczyć się nawigować, kiedy nie ma śniegu, kiedy jest jaśniej, widniej, bardziej zielono? No właśnie w tym problem, że jak jest bardziej zielono, to ta nawigacja czasami jest odrobinę trudniejsza. No teraz mamy taką porę roku, że liści za dużo raczej nie ma, prawda? No więc siłą rzeczy widoczność tego, co się dzieje w lesie, jest dużo lepsza. Dużo lepiej możemy odczytać rzeźbę terenu, nawet delikatną, no bo te pagórki są doskonale widoczne, nie są przykryte liśćmi. Troszkę gorzej czasami bywa z drożnią, prawda, no bo drobniejsze ścieżki są przykryte śniegiem, tak jak teraz. To może czasami sprawiać problem, natomiast jeśli chodzi o takie nawigowanie, wydaje się, że zimą jest łatwiej. Także z tego prostego powodu, że jeżeli mamy do czynienia z imprezą treningową, a leży śnieg, no to po czym możemy? się poruszać po tropach pozostawionych przez zawodników, którzy ruszali przed nami. Zakładamy, że któryś z nich jednak zrobił to dobrze. Więc to jest ułatwione, jeśli chodzi o takie nawigowanie zimowe. Także nie należy się bać tego, że bywa śnieg, że jest troszkę zimniej. To jest pora roku taka sama dobra jak każda inna, a nawet powiedziałbym właśnie, że z uwagi na pewne ułatwienia wynikające z pory roku, że może być troszkę łatwiej nauczyć się podstaw nawigacji. No i na zakończenie, panie Igorze, niech pan rzuci adresami internetowymi, gdzie szukać pomocy. Polski Związek Orientacji Sportowej, który znajdziemy wbijając w wyszukiwarkę zielonysport.pl. To jest kalendarz centralny, to jest także informacja o tym, gdzie można znaleźć kluby sportowe. No bo w klubach najszybciej otrzymamy informacje na temat tego, czy coś się dzieje, czy nie. Polecić można także takie strony, na których publikowane są kalendarze startów. Orienteering.waw.pl, Team360.pl, tam są te kalendarze dosyć dobrze rozbudowane i uwzględniające większość zmian, które niestety ostatnio się znowu pojawiają z uwagi na to, że no, niektóre imprezy są odwoływane z powodów oczywistych. Tyle Igor Błachut. Mamy nadzieję, że nie jeden trójkowy biegacz porzuci przynajmniej od czasu do czasu tak zwane klepanie po asfalcie i spróbuje pobiegać w lesie z mapą w ręku. Raz, że to zdrowie dla stawów, dwa, że mózgownica w ruchu. I to tyle na dziś. Do usłyszenia o stałej porze na Biegowo za tydzień. Biegam, bo lubię. No to jeszcze tradycyjnie z naszej listy przebojów do biegania z muzyką na uszach grupa Foster the People. Thank you. Zapraszamy do Trójki. To grupa The Raconteurs. Tymczasem na zegarze nieubłaganie zbliża się 17:30. Kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie dziś duże, na północy okresami umiarkowane i tam, a także w górach przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze raczej deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 5-6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 2, minus 3 mamy w tej chwili w centrum, do plus 2, plus 3 stopni na południu kraju. W nocy bardzo podobnie, słabe opady śniegu na południu, natomiast na krańcach południowo-zachodnich także deszczu ze śniegiem, no i miejscami mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów i osadzająca szać, w związku z tym uwaga, drogi będą śliskie. Na termometrach od minus 17, minus 15 stopni na północnym wschodzie, od minus 11 do minus 7 na północy i w centrum, do minus 5, 0 w południowej połowie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Szkoła jest tak jak nie szkoła. Mam takie poczucie pustki, braku. Hałasu i gwaru na szkolnych korytarzach od kilku miesięcy brakuje między nimi dyrektorowi największego liceum w Gnieźnie, Pawłowi Matkowskiemu. Wszystkim, zarówno uczniom, jak i nauczycielom, doskwierają już te lekcje zdalne. Ale od kilku dni w liceum pojawiają się już uczniowie klas maturalnych. O Jezus, bardzo zestresowana jestem. To ja już od roku powoli się tak stresuję. Tym bardziej, że to pierwszy rocznik maturzystów i miejmy nadzieję, że ostatni, który zdalnie przygotowuje się do egzaminu dojrzałości. Oczywiście, że brakuje właśnie takiego kontaktu z ludźmi. Jednak w szkole nauczylibyśmy się zdecydowanie więcej, skoro mamy na przykład 45 minut w szkole, a tutaj mamy na przykład 20 minut na zdalnych. Ale nie wszystkim maturzystom brakuje regularnej obecności w klasach i na lekcjach. Dzięki temu mam o wiele więcej czasu na naukę, bo jednak dojazdy do szkoły, przebywanie w tej szkole więcej godzin zabierają czas. Praca na lekcji generalnie jest bardziej efektywna. Ale jeśli chodzi o takie stricte powtórki, to myślę, że we własnym zakresie wychodzą one lepiej. Żeby maturzystów lepiej przygotować, szkoła zorganizowała wewnętrzne próbne matury, wyjaśnia dyrektor Matkowski. Od 1 lutego ministerstwo dało nam możliwość w ramach konsultacji przeprowadzać próbne egzaminy, zachowując reżim sanitarny. W każdej sali egzaminacyjnej jest 5 osób. Przeprowadzamy egzaminy próbne przede wszystkim z rozszerzeń. Materiały przygotowali nasi nauczyciele, zgodnie też z tymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Chodzi o to, żeby uczniowie sprawdzili się do matury. Dodaje nauczycielka historii Ewa Mund. Tym bardziej, że nie mieli możliwości pisania matury próbnej w styczniu. Żeby to miało wpływ na ewentualną jeszcze zmianę deklaracji maturalnych, która może być zmieniona do 8 lutego. Takie egzaminy odbywają się obecnie w większości szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego. Dyrektorzy, nauczyciele zwracają uwagę, że czasu coraz mniej, a matura coraz bliżej. Mówi Łukasz Kaszyński, dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Nauczyciele albo sami przygotowują arkusze, albo korzysta się z takich inicjatyw różnych wydawnictw i część szkół z tego korzysta. I co na to maturzyści? No, lekki stresik jest, ale nie aż tak bardzo. Po prostu posadzę tak na ludzie trochę. W końcu jeszcze te 90 dni i zobaczymy, jaki będzie wtedy stres dopiero. Zawsze tak było, jest i będzie. Czasu coraz mniej, a matura coraz bliżej. Według wstępnych zapowiedzi Ministerstwa Oświaty oficjalne próbne matury mogą odbyć się w marcu. Czy będą to egzaminy online, czy uczniowie będą je pisać tradycyjnie w szkołach, w klasach, to będzie zależeć od sytuacji epidemiologicznej. A ta, jak wiadomo, jest dynamiczna. Nie ma ciebie dziś na mieście i nie będzie jakiś czas. Skasowałaś się na fejsie, jeśli wciąż nie możesz spać, to tańcz. To tańcz. Kiedy wszystko huczy wokół, z nienawiści wyje świat. Nasłuchujesz od pół roku, co tak niesie się od ścian, to tańcz. Hej! Pójdą stąd, sam nie masz dokąd iść, to tańcz. To tańcz. Kiedy czujesz się tu dziwnie, nie poznaje ciebie nikt i już wiesz, że to nie minie. Każdy ma cię to za nic, to tańcz. Hej, hej, hej. Sam na linie. Pomoże nic, to tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Nie pomoże nic, tam nie pomoże. Zapraszamy do Trójki. Za 12 minut będzie godzina 18. Dziś, proszę Państwa, czwarty dzień lutego, 275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. Ze mną teraz pan Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi się potocznie, że Tadeusz Kościuszko to jest bohater dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego, no ale przecież także litewskiego i białoruskiego. Dokładnie, to tylko dowodzi o tym, że imię Kościuszki jest niezwykle szerokie i mieści w sobie wiele i idei, i nacji, i przede wszystkim haseł. Za co my cenimy Tadeusza Kościuszkę, no to mniej więcej na historii każdy to miał i mniej więcej wie. A za co cenią go Amerykanie? Przede wszystkim za to, że pomagał w wywalczeniu niepodległości, ale oprócz tych czynów militarnych, o których właśnie uczymy się na lekcjach historii, to, że był inżynierem i znakomitym żołnierzem, cenili go za skromność, niebywałą skromność i takie ludzkie, powiedzmy, nowatorskie wówczas w XVIII wieku podejście do otaczającego świata i do ludzi, z którymi się stykał, czy to z czerwonoskórymi, czy czarnoskórymi, także niewolnikami. A co Kościuszce zawdzięczają w takim razie Litwini i Białorusini? No, był synem czy księstwa litewskiego, czy też dzisiejszej Białorusi, ale przede wszystkim był synem dawnej Rzeczpospolitej. Jest to nasz wspólny bohater, nie tylko polski, ale właśnie litewski i białoruski. Stąd też no, te trzy nacje przyznają się do jego pochodzenia. O tych uroczystościach upamiętniających 275. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki słyszeli Państwo w naszych serwisach informacyjnych, a ja chciałbym, panie Wojciechu, żeby pan opowiedział, jaki był Tadeusz Kościuszko. Był nietypowy, ponieważ on uosabiał w pewnym sensie taki amerykański sen o dojściu do wielkiej sławy, bo nie chodzi tutaj o pieniądze, tylko wielką sławę i pozycję społeczną. Pochodził wszak może nie z nizin społecznych, ale był przedstawicielem szlachty średniej, co w XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej nie dawało mu wcale przepustki do wielkości. To był kraj rodów wielkich, jak Potoccy, Radziwiłłowie, Lubomirscy. Ten chłopak, początkowo, później mężczyzna, dzięki swojej niezwykle wytężonej pracy, szczęściu, no i przede wszystkim talentowi, doszedł do tego, że ze zwykłego oficera, który był w dużej mierze bezrobotny, przecież trzeba o tym pamiętać, został kim? No niekoronowanym królem Polski, naczelnikiem Rzeczpospolitej, która no, za chwilkę miała upaść. To był ten ostatni etap, kiedy walczono o niepodległość. A więc no, był przede wszystkim wielkim człowiekiem, który, i to jest ciekawe przede wszystkim, nie zmieniał poglądów. Był republikaninem, tym wyrosłem w duchu staropolskiego republikanizmu, ale osadzony już w tym duchu oświecenia. Otwarte poglądy, otwarta głowa na nowe, bardzo wówczas nowoczesne poglądy. A czy wiemy, jakim był człowiekiem tak no, prywatnie całkiem, na gruncie, no nie wiem, nawet może towarzyskim, może takim koleżeńskim, może, no bo jako żołnierza, jako wodza, prawda, znamy Tadeusza Kościuszkę i tak też go kojarzymy. No i jest to postać o tyle ciekawa, że tak jak wspomniałem, był niesamowicie pracowity, był bardzo skrupulatny, był człowiekiem, który na pewno nie troszczył się o swoje finanse, ponieważ jak wrócił z Ameryki, no co zrobił, no zasadniczo tak prowadził swój majątek, że no ten majątek się rozsypał, czyli tu mu się nie wiodło. Był człowiekiem na pewno no, towarzyskim i zdolnym, bo był tak malarzem, był rysownikiem, o tym trzeba pamiętać, był człowiekiem, który potrafił się zakochać i to raz, a dobrze. Przecież ta miłość do Ludwiki Sosnowskiej w pewnym sensie wywołała jego wielką karierę. Musiał uciekać z Polski, wyjechać z Polski, aby szukać miejsca gdzieś daleko za oceanem. Był na pewno człowiekiem odważnym, bo wyjazd gdzieś do Ameryki, człowiek, który kompletnie nie ma tak, no nie tyle pojęcia, co nie ma wiedzy, co w tej Ameryce tak naprawdę się dzieje. Jest to niesamowita odwaga i jest człowiekiem niewątpliwie wielkiej pracowitości, bo musimy sobie wyobrazić czas wielkiej insurekcji kościuszkowskiej, gdzie państwo gdzie armia, gdzie wojna stoi na jego głowie i on wszystko musi to tam osobiście wykonywać. Był wreszcie ogrodnikiem, o tym się bardzo rzadko wspomina, bo jeżeli umiał rysować, malować, jeżeli umiał liczyć, był wszak inżynierem, a inżynier to artylerzysta, to mógł projektować coś wedle sztuki, tych dwóch sztuk, czyli sztuk pięknych i matematycznych, czyli budował ogrody. Nie tylko założył twierdzę w West Point, ale to tam, gdzie dzisiaj uczą się adepci amerykańskiej armii, ale założył tam ogrody, o czym trzeba pamiętać. Malował obrazy, a także i komponował, no bo muzyka to też matematyka. No tak. Bardzo chciałem, żebyśmy tę postać Tadeusza Kościuszki nieco odbrązowili. I to się chyba dzięki panu udało. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski był naszym gościem. Dziękuję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you're alone to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake.